ko'ngil degan bog'imsan, armon degan dog'imsan. Shuncha go'zallar ichra seni netay sog'insam. Ko'ngil degan bog'imsan, armon degan dog'imsan. Shuncha go'zallar ichra seni netay sog'insam. Mayli sevgilim kelma, shaydo holimni bilma. Bilmadim orom nima, netay seni sog'insam. Mayli sevgilim kelma, shaydo holimni bilma. Bilmadim orom nima, netay seni sog'insam. Sog'insam, netay seni sog'insam. Kecha yo'q yulduz yurib, qancha gul yuzlar ko'rib, oy turib yulduz turib, netay seni sog'insam. Sog'insam.